شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که آسمون پرستاره رو آفریده، شما گلگلیا رو آفریده، شما بچه های ناز رو آفریده. خوش به حالتون، چقدرم دوستتون داره. بچه های گلم، منم خیلی دوستتون دارم. بله خیلی دوستتون دارم. اما یه سوال، بچه ها در روز چند بار دست و صورتتون رو میشورین؟ یه بار؟ دو بار؟ بله؟ چی میشنوم؟ 14 بار؟ مگه میشه؟ چقدر زیاد. عزیزای دلم، میدونین به چه کسایی میگن وسواسی؟ ها؟ میدونین آدمای وسواسی چی کار میکنن؟ به نظر شما وسواسی بودن خوبه؟ دوست دارین بدونین؟ خیلی خوب، میریم سراغ قصه ای به اسم پروانه وسواسی. جونم براتون بگه، یه پروانه ای بود که خیلی وسواسی بود. پروانه خانم از صبح تا شب 10 بار، بچه ها 10 بار، بالهاشو گردگیری میکرد، 10 بار شاخکاشو برق مینداخت، 10 بار روی گلی که روش مینشست آب میریخت و اونو میشست، 10 بار خونهشو آب و جارو میکرد. شب که میشد بازم میگفت هنوز هیچ جا تمیز نیست، همه جا کثیفه. و اون وقت بازم میخواست هر چی رو که از صبح تا شب تمیز کرده بود دوباره تمیز کنه. یه شب دستهای پروانه خانم گفتن چروک شدیم، چقدر باید هی بشوریم؟ تا کی باید هی بسابیم؟ دردمون گرفته، خسته شدیم. این نشد زندگی، هی بشور تمیز کن، باید یه کاری بکنیم. صبح که پروانه خانم بیدار شد دادی زد و گفت آخ دستم درد میکنه، وای دستم جون نداره، آخ نمیتونم دستمو دراز کنم، نمیتونم دستمو بلند کنم، ای وای حالا چی کار کنم. پروانه خالخالی که همسایه پروانه قصه ما بود، بالزنان اومد در خونه پروانه وسواسی تا ببینه چه خبره. اون وقتی چشمش به پروانه وسواسی افتاد گفت همسایه جون بلا به دور باشه، چی شده؟ پروانه وسواسی گفت بالمو خاک گرفته، خونمم کثیفه، با دستی که درد میکنه چجوری خاکا رو بگیرم و خونه رو جارو کنم؟ آخ دستم، وای دستم، چقدر درد داره این دستم. پروانه همسایه بال پروانه خانم گرفت و گفت یه ذره آروم بگیر، بذار ببینم چی به سرت اومده. پروانه همسایه یه نگاه به دستای چروک شده و قرمز پروانه وسواسی انداخت و زیر لب گفت وای وای، تو با این دستات چی کار که نکردی؟ پروانه وسواسی با ناراحتی گفت هیچی، من فقط هر روز همه چی رو تمیز میکردم، برق مینداختم. پروانه همسایه گفت بله اونم 10 بار. من برم خونه، یه پماد مخصوص دارم که درد دستا رو خوب میکنه. بعد بالزنان رفت خونش. چند دقیقه بعد اومد و تون تون پمادی رو که از شیره گلها درست شده بود رو دستای پروانه وسواسی مالید. با برگ گلها هم اون رو پیچید. بله، بوسش کرد و گفت نترس عزیزم، یه هفته بگذره خوب میشی، فقط هر روز باید این پماد رو به دستات بمالی و برگ گلیم که روش پیچیدم عوض کنی. منم الان میرم برات یه سوپ خوشمزه با شیره گل سرخ درست میکنم تا بخوری و جون بگیری. اما باید قول بدی وقتی دستات خوب شد دیگه اینقدر همه جا رو نشوری، تمیز نکنی. ببین خونت مثل دسته گله. پروانه همسایه هر روز می اومد به دیدن پروانه وسواسی، باهاش حرف می زد، می بردش بیرون تا با هم پرواز کنن، تو کارهای خونم بهش کمک می کرد. خلاصه یه هفته بعد دستای پروانه وسواسی خوب شد. پروانه وسواسی از همسایش تشکر کرد و قول داد دیگه از دستاش زیاد کار نکشه، اصلا وسواسی بودن بذاره کنار، آخه دیگه دلش نمیخواست دستاش درد کنه. بعد از مدتی دیگه به شور به ساب از یادش رفت، به جاش پرواز کرد و گفت چقدر دنیا قشنگه. بله عزیزای من، تمیز بودن خیلی خوبه، اما هر چیزی اندازه‌ای داره. شما مثلا مامانتون امروز که اتاق رو تمیز میکنن، 3-4 روز بعد دوباره میان سراغ تمیز کردن همون اتاق، درسته؟ نمیشه که هر ساعت آدم جارو رو برداره و یه جایی رو دائم جارو بکنه، یا دائم بره جلوی دستشویی و دستش رو بشوره. نه دیگه، هر چیزی راهی داره، قاعده‌ای داره. گل گلای من، شما که همتون گلین، همتون تمیز و خوشبو خوش عطرین، احتیاج به اینکه دائم بشورین ندارین. روی ماهتون رو میبوسم، اون دستای خوشگل و قشنگتون رو میبوسم که همیشه تمیزه. خدا حافظ همگی شما. مهتاب لالا آمد دوباره.